ہزارہ سورہ مومن سننے جا رہے ہیں. سورۃ المومن مکی ہے, ترتیب کے حساب سے 40 نمبر کی سورت ہے, اس میں 85 آیتیں اور نور کو. آیت نمبر 28, وقال رجل مؤمن من آل فرعون, اسی سے ماخوذ یہ نام ہے, اس کا نام غافر اور اطول بھی ہے. زمانے نزول اس کا ابن عباس, حسن, عبائی کرام اور دامل وغیروں کے نزدیک یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہی اس کا زمانے نزول. تو یہ سماعت فرمائیے سورہ المومن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے سب جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. وگناہ بخشنے والا, توبہ قبول کرنے والا, سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل و کرم ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. اللہ کی آیات میں صرف وہی جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں, لہذا ان کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں ڈال دے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جتوں نے ان کے بعد بھی انہیں جھٹلایا اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور نہ حق جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکیں. پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح آپ کے رب کا یہ حکم ان لوگوں پر صادق آ گیا جن لوگوں نے کفر کیا, وہی اہل جہنم ہیں. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دو فرشتے عرش کھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش مانگتے اور کہتے ہیں اے ہمارے رب, تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, لہذا جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی تباہی انہیں بخش دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب, انہیں ان ابدی باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آبا اجداد, ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی داخل کر, بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب ہونے والا ہے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم. اور انہیں برائیوں سے بچا لے اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا تو نے اس پر رحمت کر دی اور یہی بڑی کامیابی ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکارا جائے گا کہ آج جتنا غصہ تمہیں اپنی آنکھ پر آ رہا ہے اللہ کو تم پر اس وقت اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تو تم انکار کر دیتے. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, تو نے دو دفعہ ہمیں مارا اور دو دفعہ زندہ کیا, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اب بتلاؤ کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے. ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جواب لے گا تمہارا یہ حال اس لیے ہوا کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تو تمہیں انکار کر دیتے اور اگر اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے. اب فیصلہ اللہ عالی شان کبریا کے ہاتھ میں ہے. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے, مگر ان باتوں سے سبق وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا. ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لہذا اللہ کو اپنا دین خالص کرتے ہیں پکارو اگر سے کافر اسے برا ہی مانے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ بلند درجہ والا ہے, عرش کا مالک ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کی طرف بلائے. یوم هم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. جیسے سب لوگ کھلے میدان میں ہوں گے اور ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی اور پوچھا جائے گا کہ آج حکومت کس کی ہے, اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. آج شخص کو قبر لگ جائے گا تو اسے کمایا ہوگا, کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا, یقینا اللہ فور حساب لینے والا. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اور اے نبی, انہیں قریب آ پہنچنے والے دن سے ڈرائیے جب ہم سے کلیجے کو آ رہے ہوں گے, اس دن ظالموں کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے. اللہ تعالیٰ نظروں کی خیالات کو بھی جانتا ہے اور ان مقصی باتوں کو بھی اس نے چھپا رکھے. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اور اللہ ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور اللہ کے علاوہ جنہیں یہ لوگ بگاتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے, یقین اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلہم كانوا هم اشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور زمین میں یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا اور انہیں اللہ کی جب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول وارد دلائل آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ یقیناً بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات اور صحیح سند دے کر بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون ہارون اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہے بڑا جھوٹا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے دین حق ان کے پاس لایا تو کہنے لگے تو لوگ ایمان لا کر موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، مگر کافروں کی یہ چال ناکام۔ فقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد۔ اور فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب سے ہر ایسے متکبر سے جو میں حساب پر ایمان نہیں رکھتا پناہ لے لی ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور اس موقع پر آل فرعون نے سے ایک مومن آدمی جو اپنا ایمان چھپائے لیا تھا بول رہا کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لایا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹا وار اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں پہنچ کر رہے گا، اور اللہ یقیناً ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو حد سے بڑھنے والا اور کذاب۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور ملک میں تم ہی غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی کچھ دکھاتا ہوں تو خود دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں وہی راہ دکھاتا ہوں جو بھلائی گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی ایسا نظر آ جائے جیسا رسولوں کے مخالف جتھو پر آیا تھا۔ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والوں کی بری حالت ہوئی تھی، اور اللہ تو یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم پر آہ وسہ کے دن سے ڈرتا ہوں۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ إذا پہلے يوسف تمہارے پاس مانے دلائل لے کر آج، مگر تم کچھ لائے اس کے مطالب تم شکی بڑے ہیں، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والے شک کرنے والے۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے ان کے پاس کوئی سند آئی ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ اور ایمانداروں کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تکبر کرنے والے سرکش دل پر مہر کر دیتا۔ وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ اور فرعون کہنے لگا اے ہامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ تو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر موسیٰ کے اللہ کی طرف چھان سکوں اور میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست روک لیا گیا، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی عظمت۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد۔ اور جو شخص مان آیا تھا وہ کہنے لگا اے میری قوم میری اتباع کرو تو میں تمہیں بھلائی دیا بتاؤں گا۔ يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار۔ اي من قوم يا دنيا کی زندگی تو بس چند یوم ہے اور ابدی قیام کا در آخر کی ہے۔ من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب۔ جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، پہ چلتے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں اللہ حساب رزق دیا جائے گا۔ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أي مريخ يا راتي ما تدعوني نجاتي تنقلاته أو تموتي آبتي تنقلاته. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. ثم إذا عرضي فيما الله سيكفر أو إذا شريك بناوتي كما تعلمكم بعلمه حالا تنيتم أستر بلاتهم تسكر غالب وضع شنوالا. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. اسم قويش منهي كدس كتر ثم بلاته هم كدير الدنيا ويقول عبدها يورنا آخرتنا أو جيك هاري وافيا نهي جرافة أو جيك بلاشواء حسب رني والي جنمي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لوگوں سے کہہ رہا ہوں قدیم تم سے یاد کرو گے اور میں اپنا نام اللہ کے شکر کرتا ہوں یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ان لوگوں نے جو چالیں اس مرد مومن کے خلاف چلی تھی اللہ نے ان سے اسے بچا لیا اور آل فرعون خود بھی وہی عذاب بھیجے. انهم يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہ صبح شام آپ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ شدید ترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کر دو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اور جب وہ جہنم میں دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے تو کیا اب تم جہنم کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے بنا کر ہمارے کسی کام آؤ گے. قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وہ تکبر کرنے والے جواب دیں گے ہم سب اسی میں پڑے ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن جو ہمارے عذاب کو تخفیف کر دے. قالوا اولم تک تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے جہنم میں کہیں گے کیوں نہیں ضرور آئے تھے تو وہ کہیں گے کہ تم خود دعا کر لو اور کافروں کی دعا ضائع ہو جانے والی ہے. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ہم یقیناً اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی مدد کریں گے جب گواہ کریں گے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. جس نے ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب التوراۃ کا وارث بنایا جو اہل عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بتائیں میرے نبی آپ سب کیجیے یقیناً اللہ تعالیٰ سچا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد سے اس کی تسبیح کیجیے. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. جو لوگ بغیر کسی سمجھ کے تو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوتا ہے مگر وہ اس برائی کو باقی سکتے جواز رکھتے ہیں لہذا آپ ان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگیے یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اب تو سماوات کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. اور نابینا اور بینا یکساں ہی ہو سکتے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کریں وہ اور بدکردار یکساں ہی ہو سکتے مگر تم لوگ کم نصیحت قبول کرتے. اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. یقیناً قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور لوگوں تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے ناگہاں رہتے ہیں ان قریب ذلیل خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ ذات نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور دن کو روشن بنا دیا. اللہ تعالیٰ تو یقیناً لوگوں پر بڑا صاحب فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکر ہیں. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنا تؤفكون. لوگوں یہ ہے تمہارا رب تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں تم کہاں سے ملکی جاتے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بہتائے جاتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر انکار کر رہے ہیں. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اللہ جی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے خار اور آسمان کو بنا دیا ایک چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی جو نہایت عمدہ بنائی اور تمہیں باقی چیزوں کا رزق دیا جو ان صفات کا مالک ہے تمہارا رب تو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب. هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وہی زندہ ہے جسے بہت نہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہذا تم خالق اسی کے حق میں تسلیم کرتے ہوئے پکارا کرو ہر طرح کی تعلیم اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین. آپ فرما دیجئے تمہیں منع کیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کرو جنہیں تم اللہ کے طور پر پکارتے ہو جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس واضح دلائل دیا گیا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن رہا ہوں. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی تو ہے جسے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پھر نوکرے سے پیدا کیا پھر تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے پھر تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ پھر تمہیں سے کسی کو پہلے وفات دی جاتی ہے تاکہ تم اس مدت کو پہنچو جو تمہارے لیے مقرر ہے اور تاکہ تم عقل سے کام لو. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. وہ وہی تو ہے جسے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اسے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات پر جھگڑے کرتے وہ کہاں سے پھرا دیے جاتے. الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ان لوگوں نے کتاب قرآن کو بھی جھٹلایا اور ان کو بھی ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجی تھی اب قریب ہمیں معلوم ہو جائے گا. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. جب ان کی قدروں میں توپ کر رہی اور اسی زنجیریں جن سے وہ کھولتے پانی میں نتیجے جائیں گے پھر جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کے شریک بنایا کرتے تھے. من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اللہ کے سوا وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بنا لے گئے بلکہ ہم تو اس پہلے کسی چیز کو بھی پکارتے نہیں تھے. اللہ اسی طرح کافروں کو بھول بھرنگ میں ڈال دیتا. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تمہارے دن نام اس وجہ سے ہے کہ تم کسی معقول وجہ کے بغیر زمین میں پھوڑے نسوا دیتے اور اٹک کرتے تھے. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اب جهنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. بس اللہ فرم کیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے ہم اس عذاب کا انتظار رکھ لیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ ہم آپ کو دکھا دے یا آپ کو اتارے آخر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. والله تعالى هي فهي تمہارے لیے مریشی پیدا کیے ان میں بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض پر کھاتے ہو. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. اسی طرح تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور جو ضرورت تمہارے جینے آئے اس کے لیے ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتے ہو نیز ان پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے کہ تم اس کی کتنی نشانیوں کا انکار کرو گے. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. کئی لوگوں نے زمین میں چھوڑ کر دیکھا نہیں جو لوگ ان سے پہلے بدل چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا وہ تعداد میں ان سے زیادہ قوت میں ان سے سخت اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے میں ان سے بڑھ کر کے مگر جو وہ کر رہے تھے یہ سب چیزیں کچھ کام نہ کر. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے رسول ان کے پاس والے دلائل لائے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے اور جس عذاب کو مذاق لاتے تھے اسی نے انہیں آخر. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. اور جب انہوں نے ہمارا عذاب دے دیا تو کہنے لگے ہم اللہ کے لئے ایمان لائے اور جنہیں اللہ کشمیر کہلا دے تو ان کا انکار کرتے. فلم يكن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. مگر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کے ایمان میں کچھ فائدہ نہیں لیا یہی سنت الہی ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہی ہے اور اس عذاب کے موقع پر کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے.